اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کہتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں میرے ذہن میں کفریہ خیالات آتے رہتے ہیں؟ یہ دراصل وساوس ہوتے ہیں، شیطان وساوس ڈالتا ہے، اور دل میں اس طرح کے وساوس آنا یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ایک اصول ہے کہ جہاں مال ہوتا وہاں ڈاکو آتا ہے۔ دیکھو جھگیوں میں ڈکیتیوں کی واردات وارداتیں کم ہوتی ہیں، لیکن بنگلوں میں واردات زیادہ ہوتی ہیں۔ رقم کے مطالبوں کی چٹھیاں ڈاکوؤں کی طرف سے فٹ پاتھ پر سونے والے بے گھروں کو نہیں پہنچتی، بلکہ مل آنروں کو اور سرمایہ داروں کو پہنچتی ہے۔ تو جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہوتی ہے اس کے اوپر ڈاکو چور یہ نظر ہوتی ہے ان کی۔ تو جس کے پاس ایمان کی قوت مضبوط اتنا ہی شیطان جو ہے وہ بھی پورا زور لگاتا ہے اور اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ذہن میں برے برے یعنی کہ ایمانیات کے تعلق سے وسوسے آنا اور دل ایمان پر جمع ہوا ہونا، تو محض وسوسے جو ہیں وہ آنا، وہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے کہ جبھی تو شیطان جو ہے اس کو چھیننے کے لیے ناکام کوشش کر رہا ہے کہ الحمدللہ ایمان مضبوط ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں بعض صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جنہیں بیان کرنا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یہ تو صریح یعنی عین ایمان ہے۔ ابو داود و نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ محبوب رب العباد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اس قسم کا وسوسہ آئے تو چاہیے کہ کہے، آمنت باللہ، یعنی میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وسوسے کا ایک علاج یہ بھی ارشاد فرمایا، تو باللہ۔ تو یہ بہت ہی مختصر کلمہ ہے، اور یہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وسوسہ شیطانی کا علاج ہمیں تجویز فرمایا ہے، تو اس کو یاد کر لیے، جب بھی وسوسہ آئے تو یہ دو الفاظ کہہ لیجیے، آمنت باللہ، اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے، اپنے ذہن میں ٹیپ کر لیجئے، آمنت باللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ، یعنی میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا۔ تو جن کو وسوسے تنگ کرتے ہوں وہ مکتبۃ المدینہ سے وسوسے اور ان کا علاج نامی رسالہ حاصل کر لیجئے۔ وسوسے عموماً تقریباً سبھی کو آتے ہیں، تو یہ رسالہ سب کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب اس کے فوائد پڑھنے کے بعد خود ہی دیکھ لیں گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ شیطان کے کئی وار آپ پر آشکار ہو جائیں گے اور آپ کی انشاءاللہ کافی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وسوسے اور ان کا علاج یہ جاتے جاتے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل کر لیجئے۔ نیز ایک وسوسے کا علاج یہ بھی ہے کہ وسوسوں کی طرف دھیان نہ دیا کریں۔ اگر آپ وسوسوں کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے نا، یار شیطان بہت تنگ کرتا ہے، جاتا نہیں ہے، بہت پریشان کرتا ہے، اس پر آپ اس طرح سوچتے رہیں گے تو اس کو مزہ آئے گا۔ جیسے کتے کو پتھر مارو، کو کو کو کرے گا تو بچے پھر دوسرا پتھر پھینکتے ہیں، کتا بولے کچھ نہیں تو پتھر پھینکنے والا خود اس کی ناک کٹ جاتی ہے کہ یار یہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے نا یہ تو خیر بدترین مخلوق ہے، تو جب اس کو بھی اپنے لفٹ نہیں کرائیں گے نا، اس کے وسوسوں کی طرف اپنے سوچیں گے ہی نہیں ہم، تو یہ شرمندہ ہوگا ان مانو کر کہ اس کی ناک کٹ جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا وسوسہ جو ہے وہ دفعہ ہوگا کہ یہ لفٹ نہیں کراتا میرے کو، تو آپ بالکل اس کی طرف سوچیں نہیں۔ تو یہ بھی ایک علاج وسوسہ ہے۔ بہرحال ایمان کی حفاظت کا ہم سب کو خیال بھی رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وسوسے پر بالکل اعتقاد ہو جائے. اگر اعتقاد جم گیا, وسوسہ آیا, معاذ اللہ کہ اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, تو اگر یہ وسوسہ ایسا کہ اس کو زبان سے بھی کہہ دیا اور دل میں بھی یہ عقیدہ جم گیا کہ اللہ نہیں ہے, جب تو کفر ہو جائے گا, آدمی مرتد ہو جائے گا. تو وسوسے کی وجہ سے جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا, مجھے وسوسے آتے ہیں بہت آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ مقابلہ کر رہا ہے اور وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے ان آنے والے خیالات کو, لہذا اس کے ایمان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا, بلکہ یہ تو مومن ہے, ابھی تو یہ پریشان ہو رہا ہے. تو ایمان کی فکر سبھی کو ہونی چاہیے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہوئے, بہت بڑے محدث اور تابعی ہوئے, بوقت وفات رونے اور چلانے لگے. لوگوں نے دلاسا دیتے ہوئے عرض کیا, یا سیدی گھبرائیے نہیں, اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر رکھیے. فرمانے لگے, برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے, اگر ایمان پر خاتمے کی ضمانت مل جائے تو پھر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, اگرچہ پہاڑوں کے برابر گناہوں کے ساتھ رب کائنات جل جلالہ سے ملاقات کروں. ایمان کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ ذہن نصیب ایمان جو ہے ہمارا محفوظ رہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. اللہ پاک جشن ولادت کے صدقے میں ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. Oh,